أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية وجوه يومئذ وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاك الله. سورة الغاشية هل كده غلب مرة كده ولا سورة الغاشية مكي سورة نزولاً اتش پیتا اٹھاسٹھ نمبر سورة داریات پسی نازل شوئے اور ترتیباً اتا اتیار اٹھاسی نمبر سورة سورة اعلیٰ پسی لگو لے شوئے رب دی سورة سورة اعلیٰ سرہ مخ سورت کے تذیر میں دنیا و ترغیب آخرہ بیان شا نمپدی سورت کے تخویب دنیا پرست تھا اب اشارہ تھا زاہدین تھا زاہد چھے دنیا سرمین نہیں دنیا گٹھل دنیا نہ گٹھل دا زہد نہ دے دنیا گٹھا غمین و سلام کوا زاہد چھے آگا جو چاہت ہوئی یہ دنیا گٹھی او لگا یہ پتائے دائے بانے دیتا زاہد وئی دو امرہ بدمک کی سورت کے سو ملاموت بھی اولا خیا آیت نمبر 13 کے ندی ترگا نمبر 5 کوئی چلے سلام تو آمن اللہ من دوری لا اغنی من لا یسمن ولا اغنی من جوا من جوا تیو جو رب سیر آرہا بلا درم ممتیاز ترگا درم رب پا آیت مخی ترگا نمبر 14 کے قدف رحمان تذکا عدلت آیت نمبر 8 کے وئی وجوہ یوم دن نائمہ لسا یرادیہ فی جانت آلیہ دیو جو اور پسیر آڑا یا سالورم مخی صورت کی آیت نمبر 9 کے فذکر بالقرآن ان نفاسی ذکر اولا تنفا نلتا فذکر انت مذکر آیت نمبر 21 کے پینزم رب مخی صورت کی ویتجنب الاشقا ودلتا وی آیت نمبر 23 کے اللہ من تولو کفر چیسو کو انکار کیا وسیع اوڑی نو شقی دیو دے اشقا تعریفوں کا سوک دے دگا چھے قرآن ناوڑی یا بل مکی صورت مکی بھی آیت نمبر 16 کے بل تنہا خیاستات دنیا اندلتا آیت نمبر 3 کے عامل سننا سبا دنیا لے منڈی تاڑی والی زان ستڑی کرو آلتا بھی میں مستڑی بل رب مکی صورت کے آیت نمبر 12 کے یس سم ویسلا نار کبرا لوک اور سوا دن نشے نو دلتا آیت نمبر 4 گئی تسلا نارا حامیہ گرم بومی لوی بومی و گرم بومی امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 3 بانے عامرتون ناسبتون بانے تسلا نارا حامیہ بل دائشہ نیشتا بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 3 بانے لیت سلام تعامل اللہ من ذریعہ بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 3 بانے پیہ سرم مرپوع نور دانک موضوع آراتا مصبو پر آتا مرپو خا لڑا یا راشای چرد رہی ڈیٹی ختم دیولا بیٹھے ہیں مطلب آخر اگر اللہ ٹیم دیم تقریبا ولی خدا سورت ممتاز ہے دامی ہے نا پورا شا ٹول ویل شا درم نمبر واما پیا سورت مرپوع دام واو یاد میں شا بدلتا ہوئی سورت مرپوع بدا ہوئی سورت مرپوع بدا ہوئی سورت مصفوفا سب پا سب بئی اچت اچت بئی او مرپوع با ہوئی جو ورپسی سورت کے بیا داگا دی سورة مرپوع دی آیت نمبر 13 کی خواہ بار پر دی صورت کی خواہ او سلورم ربط ده مخدر سلورم ربط ده وولا سم آیت کو فلا انظرون الى الابل کیپا حلیکا ولا سم آیت کیپا رفیات للجبال کیپا نصبت بل امتیاز تو ممتاز ده پاید مربایی سمانیسی لست آلیم بمسیتر الا من تولا و کفر بواد بولا و عذاب اکبر بل امتیاز امتیاز تو ممتاز بازن پچیز بان انا الینا یاوان سم انا آلینا بحساب مقصد ده صورت تذہیب من دنیا و ترغیب الاخرہ او سر تخویب ورگر میں انکرون تھا اب اشارت زاہدین تھا حال اتا کا حدیث غاشیہ یقین حال پر ماند قاد یقین راغلے تاتا بیان دا پڑھون کی روز قیامت تو قیامت نم دا غاشیہ چیار سو پر پڑھتی پر عذاب کی وجون یوم ایدن کین اللہ کسو کین یا لارچہ کین وجون یوم ایدن خاشعہ دیر مخونہ پدارکتی بھئی ذلیلہ چی دنیا کے ذان عزتمند گڑھن دا اللہ دا کتابنا مخونہ بے ذلیلہ دنیا کے ذان غٹ گڑھنا سے بیسا عاملت پا نور کتابوں نے ذان غٹ گڑھنا عاملتن در سرور مانے کو خان عاملتن کار کون کی پا دنیا کے دنیا دفارا عاملتن ناسبتن ذان سڑکو دنیا دنیا لے منڈے ورکا قرآن بیانا دنیا لے تقریر کو دنیا لے ہر سی دنیا لے دارا اللہ رضا پکنوا یا عاملتن کار کون کی پا دنیا کے بے دو قرآن سونا چرتا دیتا دا سنگ استاو دست دے عاملتن کار کون کی دنیا کے بے دو قرآن سونا اتنا منگ نم پاس دو اتاس پاس ہی نوی سوانا دے کار کون کی پا دنیا کے بے دو قرآن سونا امالی اکیدے بے دو قرآن نوا آس امالی بے سونا اتنا ناسبتن زان سڑکو کون پا دنیا کے بے دو قرآن سونا اکیدے غلطا و امالی غلطا یا عاملتن کار بشی دی طرح سخت ہے ناسبا ستری بئی تسلا نارن حامیا دن بشی اور گرم تھا تو سامنا ان آنیا کول پھر بھائی میں اوبا تک دی چینی گرم نا دو بو چینا گرم ہے اوبا گرم ہے لیتا لہم تو آمن اللہ من زوری ہو نبای دیلے خوراک بید زوز نا زوری ہو زوز دیو دکر چی شین نوخانی خوری ہر سی خوری وچی اوچ چی بیائی سی اشی نیش خوری غتش ازغی ازغی بیا کاری تی غالبا مگو تا کار کاری دیو دا کاری دیو تا جو زوری ہوئی لازمانو نبا سربا والکی او نبا پایدوار کئی دلوگی خوراک که دو پاید دو شی نو پاید خلی خود یو چه بدن پی خشی طاقتو شی ابل دا چه لوگا پی ختم شی نو دا با نو بدن خکی نقصان ورکی بدن لا او نبا دا لوگا ختمی و جو یا میں اس بشارتا قرآن والا ہوتا دیر مخونا پا ما با دا را یو کدی نواز مولی سے ملگر راو سی پخوا یو شر کالا دیکی دا شام نیدو ما پا دا دا من تشکران تشکران ما ولا موږ په دې مال راځم خبرو تشکران وا نور وسو ګرند وا ما تشکران وای بای خو تشکران نور څه شه په دې د قران وای خو ته مسلمان په دې قران خو ته دنیا والا وي تشکران وای وجو یوم دین ادا په بدل ما ته څنګه په بدل مال په بدل مال زما نن نه مانو د باندې کتاب یو دور مانو دا کې دې لپاره ونه مانو نه د جنت لپاره مانو جنت خو کې نشه جنت قران کې ده ایمان پا قرآن کہے کہ ایمان ہم نیشہ کیسے ہم نیشتے آتے بیم دخشان گردی کندرات وجوی آمد نائمہ دیر مہنا پا دور کے نائمہ وقتی یو دخش چارا ہو لیگا دیر مدیدار پوسٹ ہو اما شائع کرنے کو بیاو گوری پا دا کہ من شائع کرنے پا نیٹ کی پا دیسا پیس بک کو تم وائی بھائی کہ اپا دیوار ساپ کیوں یو کس دے اگدا وائی وائی چی کلا ایوب خان بادشاہ شاہ دا ڈاکٹران چې دې سره غم ډیر د خپل د حکومت د خاطر دا اجه غم دا د خلق د خلکو لیډران دې پروا نه کوي بادشاہي کني مقصد دا دی چې خلک پوهي کې خلک راويخ کې خیر دې بادشاہ شاہ حکومت واغه ته په زور باندې څنګه څنګه مردان انو وې دا غره د تبلیغان را پیدا شو وې دې په جوش او خروش په خلک روانو وایغه تر غم شاہ چې چرته د ما حکومت ته نقصان در دا خو ده که د یریږي د ګڼې نه یو جاسوس یې ولېږه دې کې چې ته ورشه دا خبره ښه به غور واري ښه زه پې تان نه کوم سره پوه کوم که تبلیغیان څوک وي چې پوه یې کوم چې ځان مستړ کوي سې وی چې تور چې وګورې دې څه کوي هغه چې درې دی بعد راغم هغه دې رپورټ ورکو هغه ته داسې کار جي بالکل پروا مه کو هغه یې پنځه زره شپږ زره کاله مخکې کیسې بیانوي او پنځه زره شپږ زره لس زره کاله وروسته کمالات دی د منځ کې پروا نه کوي هغه نه د بادشاهۍ پروا کوي نه هغې صرف دا دی پخوانۍ کیسې د نمرود او د فرعون دغه کیسې دي یا د آخرت کې جنتونه دي هغه د منځ کې وي هغې دا هېڅ هم نه وي خیر بیا په یو واقع بیان کړی وایي دا یو دغه دی کرکټر دی مخکې کرکټر اوس په تبلیغ کې لوی لوی شی دی نظر څه څه سید انور دغه پټوی ورکړه پکې سید انور بیا سید انور خپله خبره وکړه نو وایي سید انور دغه ته وایي عمران خان ته چې ته موږ سره تبلیغ زور شه 2008 کې کڅه کې او هغه ته یې لکه زه ورته وردمه خو یو خبره به کوم زه چې څه وایم به ومني وایي چې ته څه وایې وایي زه به واما چې دا اوس چې کوم ظالمان دي کنه دې خلاف ما سودا کوي وایي نه دا خو موږ نه منو وایي هغه وایي چې دا نه مني نو موږ هسې وخت خراب کړو موږ دې له پیدا چې بس کیسې به کوو پخوانی آیا د جنت کې په جنت په څه دي دا پخوانی چې تباه شو ول خو دغه د ظالمان مخې نه ونیولی که نه نو تباه شو وایي نه نو بیا سید انور په خپله وایي چې ما ورته دا وایه کیسه ما بیا نټو دا کړه ما چې لږ ورته وایه په دې نقدا دی چې پخوانی کیسې کوه نمرود ولې تباه نمرود جانان دا دا نه چې ولې پسه دغه نه وایي نمرود جهنم ته تللی دی پلان کې جنت ته تللی او موږ روز جنت کې بتایي دا کیسې دي کم چې هغه اصل خبره ده چې توحید دی او د دې چې چا خصو خیره د هغه سنجام دغه نه بیانوي نو لا تمنو نه به سر بهول کوي نه به په دور کېدلو کې وجوه ډېر مخونه په دور باندې به خوشحاله وي فشار د سایه د وجه د خپل عمل نه راضیتون د وجه د خپل عمل نه راضیتو خوشحاله به وي فی جنت عالیه په جنتونه مې اوچتو کې به وي لا تسمو فیها لاغیه نه بوري په دې کې بده خبره فیها عین جاریه په دې کې به چینی جاری روانه فی اثر مرفوعه په دې کې به کټونه اوچت اوچت واقوا موضوعه او پیالی به وي ایښودې شوې و نمارکو اغلیچې به وي بالښتونه به وي سپ په سپ و درابی مبسوطه اغلیچې به وي خورې ورې شوبر اعلی یا دور اوچت کټې ده به خیجو څنګه نو پلایان دون الی الابل کیفه خلقت نه ګرځي اوښانو ته څرنګه پو کې پیدا کړی شوي دي تو ته ختی چې ټوپ به ته وې لکه داسې نه نو هغه ته هېڅ نه کینی نو ته به ستوري بیا ته هېڅ نه پاتې دغه رنګه کټونه چې تو له خوا ته لاړ شي نو تا ته هغه کینی کته به شي ته په کینه بیا به بر لاړ شي دارنګه ویله سمایې دا ته هغه دویمه چې دور پیالی کې لاسونه به چرته وي نو ویله سمایې نو ګورې اسمان ته څرنګه پورته کړی شوی سوره ستوري دي پکې ښایسته نو دا کرنګه دې ته وګوره الله ته څه ګران چې ټوله پیالې د خل خل ورکي او درېمه ولل جباب و نمارکو مصبوب په د هغې وضاحت کوي او بالښتونو سب په سب باندې بالښتون سب په سب باندې نو غرونو ته نه ګوره څنګه ایښودې شوي وایي دا دوره بالښتونه به چرته نو وګوره دا غرونه چې چادرو دي کوم ځای ته هغه ته بالښتونه څه ګران کار دی په هلته او بله شوبه راغله چې دا دوره غالیچې به چرته وي ولل ارض غالچین قالینا ولل ارض انګوریزم کدا که پسو ده څنګه غړول شو نه غدا چې زما کې غړول کړ مخلوقات د فار غړول ده داغه ته دور ګران نه چې دې جنت کې ټول جنت کې غالچی او دا شین خور کې ده کلی کلی قالینا فذكر دا پسو مې لای په قران پند ورک په قران باندې انما ته مذاکر کنه ته پند ورکوم ته الا استعلم بهم سيطر نيته پرې باندې مار کنه مې خپل کار وکي تسلی الا من تولا خبر الا لك ناتو چې واو ته قران نه انکار کو قران نه واو دې مسلمان وړ او انکار وکړه ابو جان تو صدا ورګ ته الله صدا لویا ان ایلې نه که من غتا ته یا بم راتل له دې دي تو مې نه ایلې نه حساب په پنګ باندې حساب کتاب دې دي